إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد السواد في توفيق برم عز وجل في سنو درس تموي درس التوحيد بني أمل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bo cheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mo melni sunu dars bi wessu wala darsi wessu gison nañ borom téré bi leral yi nga xamanteni ni andina ko ci firnde ak tektal yoyé nga xamanteni ni mom mo aju ci man rabbuka agit dalil ba nga xamanteni ni mom la ci toftalon waye kadhalika benen laaj ba nek ci suufam te muy bima arafta rabbaka ana ci nan ana ci lan nga xamé sa borom agit ya nga xamanteni ni mo ca aju ci ay tektal ak firnde tektali xel ak firnde xel waye kadalika tektali wahyu te moy alquran ak sunna jo fofu la don woné di leral ne minde fi nga xamanteni ni ñom nga tek sa bëtt ak yi nga xamanteni teggo ci sa bëtt yoyé yépp ki leen bind moy borom bi subhanahu wa ta'ala yakarna ni bi aduna soso ba legi amagut kenn ku fi teggi preuve yo xamanteni ni preuve yoy buñ ko xolé day xawa sax day xawa firndel ni yow bind nga fi dara boy bind aduna bi yeb mune sunu borom neena qala allah ta'ala am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun mune mo ndax ñom dañ leena bind suñ ne dañ leena bind kon ça veut dire que ay mbindef lañ ndax dañ leena créer sans que mu am créateur bu leen créer mango ndax dañ leena fabriquer té ki leen fabriquer existé wul ndax dañ leena créer té ki leen créer existé wul donc ata bi nga gis wala kenen ki nga gis moy dakk existence borom bi jalla wa ala wa xam lol lay tekki manam man mbindef la mais amul kenn kuma bind ñen ci ñom biñu sonné dañu inventer ben wahm ben imagination ñu tuddé ko la nature nga dégg ñu nan dame nature fait bien les choses. La nature ne peut rien faire. Qui def moy Allahu jalla wa ala. Qui def moy Allahu jalla wa ala. La nature ne fait rien. La nature créature la. Bo xamni Allahu jalla wa ala moko créé. Mokay mello mom borom bi tabaarak wa ta'ala. Moko sop. Kon la nature du def dara. Mais gis nga lolou sax fexé nañ ba mu nek tilim tilim mangok ci tilim tilim yi wedd yalla la lolou fexé nañ ba mu tay dugg ci julit ñi à travers ñan ñan ñoy relé bi ci yenn kaddu ak yenn gëm gëm ak yenn pass pass yu bëri nga xamni wedd yalla la ñan ñoy relé bi les intellectuels ñom ñoy relé bi gis nga fiñ toll ni tay kuñ fi jëlone tuddé la ab intellectuel dila tag jox la ay diplôme jox la ay doctorat yu démé non di nga am rousse di nga am kersaw di nga am complexe di taxaw di saxal sax existence yalla ci kanamu nit ñi ay ñu non un grand intellectuel comme toi gis nga ngay am sax lolu kersa gogé Allahu musta'an waxuma sax intellectuel mais ab joueur football donc kep nga xamni dañ ko jënd souvent xamna gañi dinañ né légo lég ma dajji football ki football bég yoy mais ça dire football bi gañi dañ ciy duggal lo xamni vraiment da ngay dégg ñu né joueur bi dañ ko jënd wala dañ ko jaay lolu buñ ko waxé saxal ci lu muy dem mais c'est un esclave ça dire dañuy moderniser waat mbir yi rek rafetalatal yenn yi wala def ci ben enjeu souvent mu nek plaisir wala khalis bu ko defé nit ñi accepté ko quoi kasse mo fi nek donc da ngay gis ko xam sax da na la non man duma julli dama nangam il est fier de ça bu ko defé koku lañuy jël nak tek ko ci plateau yépp diko jox micro yi gis nga diko jox micro yi mais bu dé ko xamni ku normal la ku civilisé koku mom kenn duko jégal plateau yi parce que bëgguñu nit ñi foré ci koku akuk nité dañuy fekk ko xamanteni mo fi dakk ndialo fekk ko xamni mo fi dakk nan sangar fekk ko xamni mo fi dakk weddi yalla fekk ko xamni amul kersaw taxaw nan man duma julli duma wor ñu jël koku nak jox ko plateau yi gëna mak fa lañ koy def bu ko defé ñi nga xamni ay amateur football lañ nga xamni ñom aussi dañuy bëgg xam li xew ci football bek li ca wër té war di suivre plateau yi forcément façon mbalit yoyu façon ordure yoyu lañuy dégg forcément gis nga le principe ko xamni amut kersa ci ab yor turub julit la wax say way jur di julit amo kersa taxaw nan non man duma julli moi je ne prie pas moi je ne jeûne pas parce que lan nga joueur de football ga ko na fata football aha kon nga gis yoyep ay tilim tilim la ay mbalit la ci ay xéetu pass pass yo xamni ma ngay jaar gis nga tiwo yi muy jaar pour yaq do mu julit ni gis nga yoni muy jaay canalisation yi gis nga réseau bi muy jaar bu ko waxe muy wacc ci yow directement do ci sax yek dara yow di wacc ci sa njabot directement yow do ci sax yek dara yow te fekk mi ngi duggal sa bir keur li nga xamni moy wedd yalla al kufru mangok والعياذ بالله منكون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون مونخ نيوم داني لينا بيند تي كلين بيند اكزيستي وول ولا واخ بو ولا نخ بوك نيوم نيوي ني بيند سين بوب ام هم الخالقون مانغو نخ نيوم نيو بيند اسمان اك سوف كان مو بيند اسمان اك سوف ام هم الخالقون ñom ñoo bind seen bop ndax nit mo bind bopam est ce que sa heure lé bu joté yow ya koy décider xamnañ ni lolu doxut lolu mën ta nek ndax lan en général do mo adama day ragal dé OK mais gars ils sont tenaces quoi fexé nañ ba tek la stress forme stress bo xamanteni ni tay ñen nit ñi dinañ ag fo xamni ci seen dundu dañuy choisir xaru parce que gis nga mango donte nak ki xaru donte ki xaru dafa def sabab ya ndax nit xaruna def ay sabab te deewut mi ngi dundu ba legi gis nga kon deega mom ci ciobare borom bi tabaaraku ta'ala lay tabbe gis nga mais lool yeb ñom jaral na len ko pour lan pour indi nuance ak lendeum lendeumal pass passu ñen ñi parce que xam nañ ni nit ñi tollowuñu degré bi nga xamni ci lañuy déko ay mbir tollolé wuñ ko amna ño xam seen boss dafa oyof lu leen jax jaxal day yomb lu leen réeral lu leen gëlemal day yomb waye amna ño xamni seen boss dafa deug mangok kon gis nga gañu xamnañ manam ni ñi tiré fisali mangok ni ñi tiré fisali xamnañ ko dañu tok di manam di étudier do manu dañu tok né di la sétane non ni ñi défé auto pièce détachée lool lañuy défé nit pièce détachée waaw non lañuy défé nit pièce détachée pièce par pièce étudier say comportement lepp waaw lolou bokon na ci enjeu yi nga xamanteni ni mo nekkon ci soufu guerre mondiale ngay dégg waaw ñu tuddé ko mondial té ñom ñoo doon xëccio ci seen biir waaw ñoo doon jiro ci seen biir mangok ay expérience waaw pour gëna mëna saytu gëna mëna ndar képp doomu adama lolou lañ doon jiro ñu tuddé ko guerre mondiale ñun li ci sun lan mo ci su nekkon sunu yoon ñun gis nga guerre occidentale la won du guerre mondiale mais ban intellectuel mo saña wax lolu voilà kon gis nga bu ko defé kon yoyé yu mat di bayyi xel la yi ñu la tijil ni tay muy internet muy télévision muy amul lenn lu ci gratuit amul lenn lu ci gratuit waaw bo ci jël saytu ko xol da gis ni paka ñaari bor la waaw bo ci jël saytu ko da gis ni xol paka ñaari bor la motax kikoy manipuler kikoy utiliser warna nek kenn ki warta nek n'importe qui bu ko defé kon lay xew moy aha mune هذه الاشياء ما اوجدت نفسها او اوجدها غيرها من المخلوقات ابدا مune kon mbir yi du ñom ñoo bind seen bop ñoo créer seen bop garab gi créerul bopam gis nga ko mangoo garab gi kadalika du kenen ku dul borom bi tabarak wa taala moko créer gis nga ko mangoo donte a chaque fois ñi ngi essayer di duggal seen loxo fo xamanteni ni da fay indil ñen ñi leunt ay clonage ay nangam ak nangam gis nga pour essayer leundemal xelu ñen ñi quoi waaw finalement finalité bi moy lan jël li nga xamni moy science ñu def ko diina manam fa diina waron fété nit ñi fofu lañ bëgg science fété fa nit ñi aha mune kon lolu mom amut mune walan yakhluqa ahadun shajaratan aw ba'udatan aw dhubaban mune ken du bind wala ken bindut garab kadalika yo kadalika weñ ngok ana ko bindugum ma ngok xolal yoon ni mu tollu ak weñ nga xol doomu adama ni mu tollu nga xol ñey ni mu tollu ma ngok ak seeni fonctionnalité ku nek la nga xamanteni ni moy appareil nek ci yow au minimum di nga lek di nga nan sa appareil digestif par exemple gis nga xolal gogé mbind ku nek mu jox la nga yello mom borom bi jalla wa ala mune innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wittama'u la ñoñe nga xamni yeen ngi len di wo di len jaamu di len jox ay attribu yalla parce que lego lek sénégalais buñu waxé né di len jaamu rek sen xel day dem ci indu yi ñom japp nañ ni indu yi rek ñoy jaamu la dul yalla wala bok indien yi deg ñu naan ah ñom de nak lañuy jaamu mais yow yaangi naan yaa ngi jël li yàlla moom nga jox ko nit, nga ne diw mooy borom jaami, loolu du jaamu, loolu jaamu la. Jaamu la, jaamu, jaamu mooy adorer. Adorer c'est un verbe, c'est un verbe. Le verbe c'est quoi? C'est de l'action. Donc quand tu fais une action qui appartient à Allah, tu le fais pour un autre, qu'est-ce que tu fais? Tu adores celui-là. À chaque fois, même naxé yi moo fi nekk, jouer sur les mots, def ni, def ni, def ni. Jaamu verbe la, jëf la, lu ñuy jëf. Kon la nga war a jëfal yàlla, boo ko jëfalee mbindeef, jaamu nga mbindeef bi. Kan lañ war a ñaan yàlla? Ud'uuni astajib lakum. Ñaan leen ma, ma may leen. Jaamu leen ma, ma nangul leen. Yàlla moo ko moom. Léegi yow nga ñëw si bàmmeel bi, kiñ suul foofu nga ñaan ko, may ma oto. Après nga jóg di reetaan Indo bi, naan xoola Indo yi dañuy jaamu nag. Gis nga? Après ngay reetaan Indo bi, naan xool leen dañuy jaamu nag. Wala buñ la nee ñoom Abu Jahlin ngay reetaan, naan ci ñoom Abu Jahlin ñoo defoon yett xërëm ba pare di ko jaamu. Ah? Abu Jahl. Gis nga? Te fekk même geste bi, même action bi, même jëf ji Indo bi def ci nag bi, la Abu Jahlin def ci aseta bi, yow moom nga def ci bàmmeel bi. Léegi nag nga ne non, man bokkaale wu ma de. Mais Abu Jahlin moo bokkaale, moog Indo bi ñoo bokkaale. Te yéen ngeen def même geste bi. Est ce que gis nga? Ki jël mango sex, xamp sex, ak ka jël paaka dagg pom sex, ak ki jël kuddu tibbi ci laax bi, ak ka jël fourchette bërëng ko ci spaghetti bi, ak sinois bi jël bant yooyu xawma nuñ koy tuddee keppee ko bant yooyu mu keppee ko patam boobu, ñoom ñoom lu ñuy def du dañuy lekk, lépp lekk la di. Ki jël loxo tibbak, ka xàmpak, ka jël fourchette ak ka jël bant chinois yu lépp lekk la. Parce que ñoo liñ def ñoo ko bokkule. Nañ ko defee nag wuute na. Kee fourchette la jël. N'est ce pas? Kee moom loxoom la jël dank. Kee kuddu la jël. Kee daa xàmp. Gis nga ko? Xam nga? Loolu képp la. Pourquoi? Parce que c'est le même principe, mooy le principe de se nourrir, le fait de se nourrir. Gis nga? Fii tamit loolu moo fi nekk. C'est le même principe. Le principe lan? Le principe de dévier ce qui appartient à Allah vers un autre. Principe boobu amee rek bokkaale am na. Moo xam Indo bi da koo def ci nag bi, moo xam kee da koo def ci statue, moo xam da nga koo def ci bàmmeel, wala ci photo nga ko def, wala ci lam nga ko def, wala ci xeer nga ko def, wala ci ndox nga ko def, wala ci suuf nga ko def, wala ci ay xobi garab nga ko def, ci loo ko mën a def. Mais le fait que lii yàlla moo ko moom, moo tax muskallaf bi war na fexe ba xam mbir yi yàlla moom, ce qui appartient à Allah. Gis nga? Les droits qui appartient à Allah, les attributs d'Allah. Gis nga? Yooyu noonu mu fexe ba préserver ko, ba sàmm ko, yamale ko ci yàlla kese, bañ koo orienté ci keneen ku dul yàlla. Lii moom mooy principe bu islam. Lii boo ko comprendre rek alhamdulillah. Mais ki comprendre lii nag moom jàpp na ni mbir yi ci objet bi la quoi. Il faut que nga créer benn statut wala nga jël benn nag ñu doog ne bokkaale. Déedéet. Déedéet. Donc loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jàllewa alaa mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Defal ñu taysir, defal leen ko. Defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.